العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، نبو الإسلام بعد بشكره يزيد سبحانه وتعالى نقول لك رحمة سمعيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال عيسى بن Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwezesha kufika eneo hili na pia uongozi wa hapa kutukubalia kuzungumza kiasi kidogo na Waislamu wa eneo hili. Sisi tumetokea Mwanza na lengo kubwa ni dawa kulingania, na hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hiki ni kituo cha elimu. Kwa mujibu wa taarifa nilizopewa, kuna madrasa hapa inafundisha elimu mbalimbali za kidini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba, sema ya Muhammad, je, wanalingana wale wanaojua na wale wasiojua? Wanazuoni wa tafsiri wanasema hili sio swali, hii ni istifham takriri, si kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajui, bali wale wenye elimu wako juu zaidi na hawezi kulingana na watu ambao hawana elimu. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akasema katika hadithi yake, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni lazima kwa kila muislamu. Waislamu tumehimizwa kutafuta elimu. Kila mtu kwa nafasi yake anatakiwa atafute elimu, hasa elimu ya dini ya Kiislamu. Uislamu sahihi ni Uislamu unaoendeshwa kwa elimu. Al-ilmu nurun. Elimu ni nuru. Mtu mwenye elimu, elimu inamwangazia afanye nini na aache nini. Kwa utakuta ambaye amesoma elimu vizuri ya dini ya Kiislamu, huyo ndiye ambaye atamwabudu zaidi Allah subhanahu wa ta'ala vilivyo. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Allah anasema hakika wanaomcha Mwenyezi Mungu kiukweli kabisa ni wanazuoni ambao wanaifahamu dini ya Kiislamu, wanafahamu ibada zenyewe zinatakiwa ziwe vipi. Jambo lolote ukilifahamu unalithamini. Kwa hiyo na dini ya Kiislamu ili ipate thamani katika nafsi ya mtu yoyote ni mpaka aisome dini ya Kiislamu, aijue dini ya Kiislamu ikoje, nini kinahitajika, miko gani ambayo tunayo. Hapo ndio tunaona mtu anautekeleza Uislamu kwa kisawasawa. Inama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Mtu yote ambaye anafanya ibada pasina elimu, ibada yake inakuwa ni kama ya kubatisha, haina msimamo sahihi. Ni sawa na mtu ambaye anafuata njia ambayo hana uhakika nayo, anabatisha batisha, sisi tupite hapa twende hapa. Kwa hiyo dini ya Kiislamu tukiisoma sawa sawa, ndipo tutaitekeleza vizuri. Tuliposikia markaz kama hizi, kwamba kuna madrasa, kuna markaz, watu wanasoma elimu ya dini, wallahi ni nuru kubwa sana, ni hadhi kubwa sana, tena ni faraja kubwa sana. Hata Mtume alayhi salatu wasalam anasema, la hasada illa fi thnataini rajulun atahu Allahu ilman. Hakuna hasad. Hasadi katika lugha ni kutamani neema ya mwingine iondoke. kitu ambacho hakijuzu kisheria. Lakini katika hadithi hii anasema hakuna jambo ambalo mtu hatakiwi kuwa na husuda nalo isipokuwa vitu viwili. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye amepewa elimu kisha anahukumu kupitia elimu ile. Lakini hasa ile kusudiwa hapa inaitwa al-ghibta, kutamani uwe mfano wake. Si kwa maana ya hasad ilivyozoeleka, kwamba hasad ni kutamani naye mtu aondoke. Yaani katika watu ambao wanatakiwa tutamani tuwe mfano wao ni watu wawili. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye amepewa elimu kisha akahukumu kupitia elimu yake, kisha akaifanyia kazi elimu yake. Huyo tunatakiwa tuone ghera, kwamba utamani antatamanna mithlahu, utamani kuwa kama yeye. Na mtu wa pili ni mtu ambaye amepewa mali, fasallatahu ala alhaqi, akaiangamiza mali yake katika mambo ya haki, akaitumia mali yake katika mambo ya haki. Hawa watu wawili mtu anasema natakiwa tutamani kuwa kama wao. Elimu, mtu amesoma akafundisha, waliofundishwa akafundisha, jamii ikaelimika, faida gani zinapatikana? Nyingi sana. Hata mtume akatufundisha, idha mata bun adam inqata amaluhu illa min thalath, mwanadamu akifa mambo yake yote yanakatika isipokuwa vitu vingapi? Vitu vitatu. Moja katika vitu hivyo ni waladun salihun tad'u lahu, sawa, au ilmun yuntafa'u bihi au sadaqatun jariya. Vitu vitatu hivi utakuta elimu pia imetajwa. Mtu akiwa na elimu akaifundisha, na wanafunzi wakaendeleza, na wenyewe kama mashekhe wakaendeleza, wanaenda mbele kwa mbele, ina maana anapata thawabu hata baada ya kufa. Nielewana Waislamu? Lakini pia huu waladun salih yad'u lahu, ni mtoto gani mwema ambaye atamwambia mzazi wake? Ni yule ambaye anafahamu thamani ya mzazi, na hakuna anayefahamu thamani ya mzazi isipokuwa ni mtoto ambaye amesomeshwa dini. Ndio atajua thamani ya nani? Thamani ya mzazi wake. Lakini asiyosoma dini hawezi kujua thamani hiyo. Ndio maana unaona mtu anapotokea, kifo kinapotokea, familia isiyosoma dini wanawahi kwenye mirathi. Yaani wakati mwingine hata maiti hajazikwa, unaona watu wanakimbilia mara hiki mara hiki, mimi ndo na haki na hiki. Yaani wamejiwaisha huko, kwa sababu ndio elimu yao inafikia hapo. Dhalika mablaghuhum min al-ilm. Lakini mtoto akisomeshwa dini, huyo ndio atakayemuomba, atakamwombea mzazi wake. Waladu salih. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, elimu ni jambo la msingi sana, si kwa vijana bali hata kwa watu wazima, bali kwa jamii yote kwa ujumla. Ukiwa na migogoro yote katika ardhi hii mingi inatokana na elimu ndogo, elimu changa. Lakini kama watu watakaa mustaqim, wakausoma Uislamu sahihi, Uislamu sahihi, wakamsoma Mtume alayhi salatu wasalam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, Mtume Mwenyezi Mungu ni kigezo chema. Wakamsoma Mtume alikuwaje, na wao wakaamua kuwa hivyo, mafanikio yanakuwa makubwa sana. Lakini baada ya jamii kuacha mafundisho ya Mtume, kuacha mafundisho ya Uislamu, wakaufuata Uislamu kwa desturi, Uislamu wa kuiga, walikuta kina babu wanafanya hivi, inna wajadna abana, babu zetu walikuwa wanafanya hivi na wenyewe wakafanya. Uislamu huo ni mgogoro mkubwa. Kwa hiyo wallahi si nafurahi sana kuona kwamba kuna kituo kama hiki, watu wanasoma dini. Anayesoma na aliyesoma kasoma, asiyosoma bado ni jahilu tu, hata akawa vipi. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, abadan. Ni vitu viwili baina al-mashriq wal-maghrib, anayejua anajua na asiyejua hajui. Kwa elimu ya dini ni elimu ya msingi, na ndio maana Ibilisi laanatullahi alayhi halali kwa kuwatoa watu katika elimu sahihi. Hakuna kitu kinamkera Ibilisi kama kuona watu wanasoma dini, sababu watu wakishasoma dini yeye hafanikiwi katika harakati zake za kuwatoa watu katika nuru. Kazi yake ni kuwatoa watu katika nuru, kuingiza katika giza. wakati mitume alayhi salatu wasalam kazi yao ilikuwa kutoa watu katika giza na kuingiza katika nini, katika nuru, nuru ya Uislamu. Nuru ya Uislamu kwenye Qur'an. Huwezi kujua Uislamu sahihi mpaka usome Qur'an ufahamu vizuri, mpaka usome elimu ya dini, mpaka usome mtume alayhi salatu wasalam, usome maswahaba ridwanullahi alayhim. Mtume anasema khairu nasi qarni, bora ya watu ni watu wangu mimi. Mtume anasema thumma ladhina lunam thumma ladhina lunam, kisha wanaofuatia, kisha wanaofuatia. Hizo ni thalath qurun mufaddala, karne tatu ambazo zimefadhilishwa, karne za maswahaba hizo. Lakini karne zetu hizi vurugu tu, tatu zilishapita. Leo unaweza kumsomea mtu hadithi na akakataa hivi hivi, mimi sikubali. Sasa kama ni hadithi mimi sikubali, sasa unamfanyaje? Ni Muislamu? Muislamu wa vipi? Muislamu gani anayesikia hadithi ya mtume alafu akawa anajishauri? Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Haiwezekani kwa muumini yoyote au wa kiume au wa kike anapohukumu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake jambo lolote, kisha anakuwa na khiari, ana khiari khiari, si nifanye nisifanye. Hiyo sio dalili ya muumini. Muumini kwa sawa anapoisikia aya, anaposikia maneno ya mtume, wajilat qulubuhum idha tuliyat alayhim ayatu zalatum imanan wa hakana. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, sisi tumekuja kuwasalimia na kuona kituo. Nimempigia Sheikh Abubakar anasema yuko safari, lakini mwenzetu tumesoma naye. Kwa hiyo si vyema kufika mpaka Tabora bila kuona mwenzangu yuko wapi, anafanya harakati gani, japo tunasikia harakati zinafanyika, lakini laisa alkhabaru kalmuayana, kuona ni bora zaidi kuliko kusikia. Ndio maana tumekuja, alhamdulillah, tumekuja hapa kuona kituo hichi, ingawa iko safari, lakini imeturuhusu tuje tuone, na alhamdulillah tumeona na wengi tumeona nao. Allah Mwenyezi Mungu atawalipa kila la kheri. Sisi tulikilenga kuja kufanya ziara hii kwa nia njema kabisa, kujuana na Uislamu wenzetu, kufahamiana na pia kukumbushana mawili matatu. Sina imani kwamba haya nayesema labda hamjai kuyasikia, bali ni mlango vile, fadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, mlango kukumbushana ndio tunaoutumia. Na ndio maana ikasoma aya ambayo ilishasomwa, imesoma miaka iliyopita, kila siku inasoma, kutiba alaikum siyam, kutiba alaikum siyam, nani sio hiyo hiyo aya, lakini nasoma kwa sababu ya fadhakir. Mwisho kabisa, sisi tumetokea Mwanza. Mimi naitwa Bashir Habib Muhammad, ni mwalimu wa dini. Tunakitoa pia markazi kama hizi Mwanza, ambapo tuna marhala ya mtawasit na thanawi, boarding na day, wasichana kwa wavulana. Kwa hiyo pia tunawakaribisheni Mwanza, lakini pia nimefuatana wenzangu, mmoja yuko markazi Mwanza, yuko anatoa dawa, wengine tunao hapa ambao tunafuatana nao, ni wana harakati, tunafanya harakati mbalimbali za dini kadiri ya uwezo wetu. Wattaqullah mastata'tum, Mungu anasema mcheni Mwenyezi Mungu kiasi cha uwezo wenu, unajitahidi mpaka pale Mungu alipokupa uwezo wako. Tumeona safari hii tufike Tabora, wanafunzi wengi wanatoka Tabora wanakuja Mwanza, tukuona ni vizuri kufanya ziara kuona pia markazi zao. Tumetoka Muzdalifa kule, Muadh bin Jabal, tumekuja pia hapa na bado tunaendelea na sehemu zingine. Kwa hiyo kwa haya machache ambayo nimeongea, basi mtuwie radhi kwa hayo, tuishie hapa ili tuweze kuendelea na harakati zingine. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.